xam fa yow jarnalaj billahi suturam suri susu nabi don ñaan bo buñ ne xet sangam mu yasi kullu unashin bi imami adama mu na labbayk ya mawla mu ko teewal ak ñu nga nekkalo expliquer jall shisha mu expliquer jall nox ba 300 ci day man la ñuy mujjé on yalla defal na sama xet wi ñett yef ngir bëggaleen premièrement ñoo mujjé ñew ci xet wi deuxièmement ñoo ci gëna ñak alé troisièmement ñoo ci gëna gatt fan xam nga lu tax ñu mujjé ñew xam nga ko dé day bañ ñu tëdd ci suuf lu yagg ñu tëdoon ci wam adama ba tay yagg ñun bu ñu tëdé rek tuuti li ñu tëgg ñu fëgg ñu né jox leen téle rek loolu tax ñu mujjé ñew xam nga tax bari wu ñu alé dañuy bañ yagg ci bis pinch ku la ëpp la gën na fa yagg jamono bu avion bi accé ku la ëpp ay colis mu jël aéroport borom benn saas bi bu wàccee rek day fab saagam dem dina sangu sax nga soppi di xaar waaw yent yàlla Suleyman yonente yi dinañ ko jiitoo àjjana ñeent fukki nawet ngir nguur gi moomoon rek alal ji mu yor waaw dinañ ko jiitoo àjjana ñeent fukki at ñeent fukki nawet yent yàlla Suleyman nabi dafa toog saaga ba mu yàgg ker gaa ngi neex mu ne génne leen dem ci naaju tàng wala ñu génn mu ne sumi leen seen i mbaxat ñu sumi mu ne sumi leen daal yi taxaw leen foofu kenn ku ci ne la ma wax li mu am ci alel doolu ñëw ci kër ñu ne am naa ñaari gilim mais nam xaar am naa ñetti ginaar juróom benn mbubb benn waaye ne si ñoo leen ne ko man ne mbubb mii rek laa am mu ne ko kaay mbubb mii dong la am kii rek yonent bi ne ko kaay gaaw mu ñëw mu ne leen gis ngeen ni mu leen jëkk a jóge ci naaj wi na leen di jëkk kitee bu bés pinc ku la ëpp bagage ngeen fa yàgg moo tax bariile wu nu nun suñu fan bu gàtt la bani israil am na ci yonent boo xam ne yàlla nee na seen xeet yàlla def na yonent bi waxal sa xeet wi ne leen duñu gudd fan 100 ans rek la ñuy am mais bi ko yonent bi waxee gars yi dañ ne 100 ans de jarul a utub néeg ci biti lañ toog ba 100 ans yi jeex ñu dee ñu ne 100 ans de wax dëgg yàlla jarul ut sax mbaar ñun nag 40 sax doo ko am nga tabax building affaire ngay am de nañ seetlu yëf yi alel ji moom yi rek yàlla na ko jox pour alaxir soo góor góoroo envoyé ko balaa ngaa dem fekk ko fa nanguwul na nga yóbbuwaale envoyé avant départ soo nasaxee nag di ko sakkantal bàyyi ko fi dem yooyu ñaar rek envoyé ko ba bàyyi ko fi du noonu te ñaar yëf rek am jànq yi arbuwaal yi ak armel yi armuwaal yi ak armel yi ku jàpp sa armuwaal feesal ko dell ko or palmaan cawal grand mbub wasi sa bàmmil mu ni kukk daa xëy bés ñu taxañ la nga bàyyi fi armawaal bi ak ñeneen ñu gaaj daajee ko nga dugg ci néeg bu ñuul kukk te dootoo ko génn ba ilaa yu mar xam nga lu yàlla wax na du daf ko ne li nga ñaan duma la ko may li ngay am am daraja da nga bëgg bu may defanteeg sa gars yi yow rek koy fekk kenn du ko fekk yonent bi ne ko waaw mu ne ko amu loolu doo ko am xam nga ni may def bu may defanteeg ñoom man rek koy fekk yow sax doo ko fekk yow sax Mohamed doo fekk sax bu may defanteeg sa gars yi lu ñu ñaawle dinaa ko nëbb lu ñu rafet la ma duubal ko lu ma tooñ ma baal leen ko booñaa leen sama ngëni ñaari bayta daal defe naa moo ci des waaye dama koy faf bàyyi rek waaw ma waa kay maa gëlee leen Khadijatu seen yaay yu baax jojut fi yomi isnayni kañ la ñu yónni kañ la ñu yónni ne bi ci yenn at yow 40 ans waaw kay ci wan weer yow góorowaay ci ban bés voilà ti a di pro assez boo ne nebi rek yónnante la ku la laaj nga wax fiñ ko yoni ak dab biñ ko yoni ñing ko yoni yalla bu rappena ba indil ko la xade ja'akum rasulun min anfusikum ba'na nafasa dina firi lu wolon nafasa dina nek afdal tafdil nafsi dina nek ci xet lay jeexna lam gi tawti atul qashmi la billahi yalla wax la xade ja'akum dikkel na le rasulun ndaw lo xamne asimum lu magala kabiru shani asimul lam ndawo ngog lu ba ndawli min anfusik nit la ni yeen suma ko defone malaika du ngeen gisi ndax leer la du ngeen meuna gisi suma ko defone bambara du ngeen deggo uma sallam min rasul ila bilisan qawmi ben way dafa wax ci rohu bayane dafa am ñetti gaay yu doon dox ba for ben deureup te deggo wuñu lak te ñoy yamalu ci deureup bi ko na nak di wax kenn ki turk lu kenn ki arab la kenn ki rumi lu ñi nga ngari ku ne fa ko yett ci deureum bi ben way juuf bu deg ñett lak yeb ne wa yow seen deureum bi lu ci saxalat mu ne jënde ko rafet istorit mu ne ko yanaba mu ne ko kenn ki mawquja lo bëgg ci deureum bi mu ne ko rafet mu ne kenn ki wëhë lo bëgg ci deureum bi mu ne ko rafet ndeke ñoom doon nañu reyante rek te ñaka déggo rek dañoo bokk lu ñu bëgg bokk dërëm bi waaji jënde leen na sëñ reyante wa jeex ku nekk nekk ci jàmm mina anfusikum asi shuaib chef rek na bi yàlla ko seede ne li na bi gën a bañ li mu gën a bañ mooy kenn ku dem safara ci yéen hashishu alii maanitu anintum jeju maf'ulu taqdim la hashishun ji moy fa'il ji ma masdar la hashishun tarna torop ci nabi ma lepp lo xamne anintum dina len indil choono ak gatchi ta dara raw ci dem safar wofu ra'im koku nak yalla daf ko jawale ndax ra'imun rofu ko upp doole reymu yermane la way roofu moy yermane juñu xol dul dara moy yermane pire kon roof la warona wax reym way tax mo ne reym la warona wax roof way tax mo ne roof reym kum jele tax ak kum ci ci kanam fop day samanté mi mara bu xese daane ci dara rek lay kontinu degul wulu hawle isa saja lo bay yana ma wada ka rabbuka ma khala lo bay uma yantiqu anil hawa lo bay إن هو إلى وهين يوها لأم ألم وسدد القوى لأم سومر فاستعب لفق الأحلى لأم ثم دنا فتدلى لأم فكان خاب خوشين أو أدنى لأم فهذه لا ديما لأم ما كذب الفؤاد ما رأى لأم أفيمارون على ما يرى ولقد رأينا ستر أخرى إن سيتم بقسي يكتب حد فاشل بمدف ما فاشل بمدف سلي جيشتو بسلوا الله daf naan ra'imun ra'uf ndax ra'uf ëpp do ra'im nabe ngok ma ko yebal ci yeen nakaram yep moy lu leen di indil gacc hajishu nakarina lol ma lepp lo xamne anitum di leen jural choona gacc ta da raw ci dem safar waye nak amna latifatun daqiqatun sharifa yalla lu mu wax inna la binasi nabi nak rawafun rayimun bil di fas bu reew nabi amna yermane ak baxay ci julit yi yalla ne ko topal ma la upp doole man amna baxay ak yermane ci mbinde fi inala la rawuf binasi la rawafun rayim mustafa nak huwa rawafun rayim bil mu'minina li annahu makhluqun wa rahmatuhu makhluqun لما كان مخلوقا ورحمته مخلوقا فلا بد ان تنتهي الى معالي لا يجايشها اما الخالق مولانا تبارك وتعالى هو الخالق اذا رحمته دائمه قطعا تمضي الا ما لا ينتهى نبي دينا يرم كوي جولي يالا من دينا يرم كوي نيت فا جولي تكون جولي موغي ملي با صابه توغي كون دي واخ سو Omar dana man de yalla mayna ma ñu ne ko leen la may mu ne Jibril wax na ne bi ne nañ ma wax ne ku tuddo Omar ba ila yawmal khiyam te wax la ilaha illallah donte ben yoon la ak lu bari bari bakkar dina ko yobbu aljana ndem yarul xaj bu yoon tere aliyu ne man itam bi ne bi wax na ma lool ku tuddo aliyu ñu de la oy aliyu ba ila yawmal khiyam nga wax la ilaha illallah donte ben yoon la ak bakkar bo meuna def na ci deug yobbu la aljana ndem yarul xaj bu yoon tere Ousmane jikko wax lolou Omar jikko wax lolou Abubakar wax lolou waye bu Mustapha jibi da ne kep ku tuddo Mohammed man dina la ram bu spencé Bakar bo def donte sax yar nga xaj bu yoon tere xaj amna ci yoon may so fegge am alel tamula gardien yoon may na la nga yor xaj so amé ay gatt yoon may na la nga yor xaj so bañé kula sacc yoon may na la nga yor xaj waye xaj bo xamni foukere tax nga yor ko Allah di diko jëndel ñenti kilo yapp diko duggal ci voiture bu jar ay million bobu mom la ram di bag bi gay yeme ne bi dafa ñew jall ma wayaleen way wi ma firil leen ko xalé yi baña way ñom fatte nañu sax seen badde nañu ngi nelaw qad jitun sakanat bil qalbi qaila لم يؤذك الله في دار لا تكمي نبي دا فا نجيل بينون نيماي نبرو بوغول وون ديم غران بلاص داول ديم بينتيما دران برو بييب داي خلات بروما امنا خير و جاك و ني سين غيناو بوتا بابام تي لا دان جار ديم فيو وخ خرو ني وخ خاري ايرا ci la gan dug dara ma fa 7 jours sax du ñibi kemt la yu yobulam dal la fay am bu jexé rek lay ñëwaat ci dëkk bi uti yobul way nak mag ñi dal ñu wax ne tere leen xalé bi xurmi du ko mu baax xaw rat la ci la diw jomé ci la diw yaqko ci la diw dé ñi di ko ko wax nabi continuer dem ba am ben bis fukki fan ak juroom ñaar wéru ko altine ci iner moyen car jibril fekko musul gi jibril fess del pa ñu defé nak jinne jindan waxata bu len way de bakan araw bil khala bakan ila an jaa kan ruhu qudsi fan fil khairi bobu lam jenami jibril jiki na salaah ci pax ni fess ko dal fekk na bi nelawul mu ne jakk jono mo kuro lu ko jindul jikete pour joxe mission mu tit nak na beret bëgg dem jibril tafu mu continue bëgg jaar côté bi jibril tafu ne nous ñaari mbagi nabi mu ag suuf jibril suuk duggal ko ci suuf taqtan deew ko ni ko iqra اقرا اسم ربك اسم ربك الذي خلق خلائق ما نعم خلق الخلائق كله بنوب خلق الانسان ذكر قام بعد خاص ذكر خاص بعد عام جانغال منو ما شاك من نسمي ما جوجو داي داك ولا ما هو علاج لا حاج مالك نلي ما داكو مو داي علاج نبي نياكول تيغن با ني نكو جانغال منو دوما جان man nga ko firi duma jang man nga ko firi luy jang woor nak ndax nabi xamul jang nabi yi lumi yi la ma sa ko minu sumi mu ñettako def ko ni bayiko nako jangal mu nako xama lol ñu rek ndolo salir yangi sat jaxa yangi joy sey nabi jibril ci kunte mi mu fess dal ci musuko bi muyati ko iqra mona ma sha ka min nodami ñet yoon la ko def tere yi nañu meter buy jangale bu ne amna duwa ciow elawam trois fois parce que nabi ñet lañ fa ñet te moy premier elaw jibril lay premier professeur khari lay premier classe lawil ma fossé premier table نكو يلاخ اسكرر الخط مارات يقول الأخرى باسم ربك قنا قبلنا أنتال خاتم النجم وخلي ما يخ آيون خمرنا يوجين بن جنب ديف بنا بيجيني أنا ابن سالم أنا بنا بيجيني لديك كوجور نك يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله نبي دوك بقاس بنا ندرت فك إشتو خديجتو mungi teye ben bay di dindi wete ñi ne bi aksi heure bu mu dawul aksi fekk la ko rombal teuf daan bop bi dugg ci neeg bi tanki des ci biti mu ciit wa ci bi sama jikar lan ne bi lox na do ci roni sangal yam ma jibril am kettim rek diko def ay histoire lele mu ni way mu ngo do ci roni yaay ba musamil qumila ila khalila nishon khizmin khalila أو شت عليه ولا القرآن ترتيلا إن سلم في عليك خاويا زافيلا إن ناشت الليل إي أسد وطن وقوى مخيلا إن لك في نير سبعا تبيلا واشكر اسم ربك وطن تلي تبكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فتخش وكيلا فاصبر على ما يقول واهجر أجرا جميلا ودرني والمكذبين أولي النعمة وما يلوم خليلا إن لنا عنك عارا وجهيما وتاما ساخصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت جبال الكعب مائلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعاشي فرعون الرسول فأخذنا وأحسن بيلا فكيف تتهون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا سماؤهم فاتن به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن ساتخذ إلى ربي سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدري من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ولو يخذوا الليل ونار ألم لن تحشوا فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن ألمن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يخاتلون في سبيل الله فقروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطوا الآخر أثنى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخير ما أحسن أجر قال يا خمسة فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم titam mu reuy momu dekk bet yam ni ay way doomi abdullah jali don xalat dal nako jommin dekk bi fess del ci keur lele xadi joto ngi def mal ak mom su ko laqe da ko yang koy gis mu ne mang koy gis sangama mu jall fi yang koy gis mu ne ko mang koy gis sangama ndok yalla ñu xol ñepp dañu musuru malaka du gis bop jigeen ci mesour te musuru mesour dama mas di jangal ay xalé jigeen daw ji fi ci Dakar ñom ñepp ni def bop ni malifa jangi yi dal neexu ci man dara ñepp bop ni na waye ñuy saraxé sarax su reey e may jang rek mu tassu rek ba fajar xar may len jang xaji bu deewene na ngeen mu soro ba bo jangi tassna waye ka so bu na bari ci ñi ma seen ñepp ngi mu soro alhamdulillah rabbil alamin billahi wa akbar mustafa Khadija sama mu jaxle di bëgg xam ndax li top na bi jinne la wala malaka parce que jinne dina gis bop nit mais malaka do gis bop jigen dafa dindi musuro ne ko lako dindi rek mu ne ko dem na sama jëkkeer ji bañ am xel douche yi nga xamne mom la fi tawre baye liim jiim ñe ki mujjidi doon yenente mohammed lay tuddu mu ngi juddo ci dekk bu bari xeyar te ñak garab te bayam du ko gis yaayam dina téla dé ko tut sama jëkkeer ji mom na yarax beyu du ko ci neeg bi sor robam tak ndigam ba mu deugar mu wof mustafa ñu teuf ci ti gol gi ñu ko waxat ibn nawfal ku bari xam xam la jaad li warqata tahki ma la wawlaha wa qalna mushu saki fabtazimi ورقة ابن نوفل با papa ma xadijato bokko bay way goor gu bari xam xam lo xam nga rew mo gis yalla sant na fa daligue koko nak dootul nit praise yalla la tax fo dem nak wa mané ma laaj len touti jaan mi mat bayyi ci toke ji dem ci ñak ba reer mané ki taxaw nan salali momat wala li momat ba jaan ji wacc koko da nga defé nit la ta taxaway yalla la taxaw yalla def na jaan dina mat na fi bayyi ko xamné bu jaan maté mu neexal ko mu dindi toke ja tim se ci bu jeen seen te ndawal yu different nga seen ye nga gëna xam ciopati tuti naaju bo le ko leuf ci jeen wuñu roof ya xasi ci kanje paquet ko bamu jek nga envoyer ko bu mu ci solo yax takti te tibbi mo bu ci solo ko la soppen man jeex na ci yermane yalla mom ko gis amna koy receptionner tibbi lo wara don sore mu teural ko lo wara don deret mu dewal ko lo wara don ndox mu ñu tour mu teural ko suñ la bayyi tibbi bi ra nga dem laxira bo xefe xawade sore ge itam toy wiide de wama bi min ni'matin min Allah suma yamsakum durru fa ilayhi tujarun dunam ne kon papa sama jeukir ji dafa am lu mu gis munako muhammad lo gis mu netaliko jibril netaliko bindaw su dinde musor gi jibril dem mu xecc na bi mu tax mu fat nopam bi tek ci deni nebi bi deg anwaru risalati def kër ni musul buñu tax mu tourne ko fat nopam cham bi tek ko ci palakam cham bi deug arwar risalati yi di def kër mu deug ko xol ne ko sa jëkkat ji li mu gis moy ki daan indil Moussa courrier yow muñal am nga ngeen di jëkkat muñal am nga ngeen di jëkkat faaka namus yonent bu yonent bu ne amna namus am jasus am asus am azus jassus moy asan secret ñaar buy xol mu day def ni jox koy mel ak buy deglu waxtanu jambour ki xol moy jassus dañ koy tomb ki deglu waxtan amul tomb ha asus la tuddi isabu fata asusu min yusufu wa aqihi wala ta'asu min ra'ila la tajassusu ak tahassusu namus nak moy ki indi toujours bour résultat bu neex xewul bu neex azos moy ki koy indil nako rew sangam lay bëgg takki ci comme nak ñom ki daan joggé ci yalla di wax ak seeni nit namus lañ ko tuddé mo ne ko sa ki dañ ko kassara ngir jigen lay waxal ki sa jëkkeer gis namus Moussa Fatassim Khadijatu ne ko ni jaaju woon ñu dem xamoon na ko ni nga bare ngo ni nga ñak mëna tankam lo so mbokk mu ni ci tiis ni nga ñëme ñu dëgg yalla dana toroxal ay ñi wax alaaji mari nga fi waari nit ñi neena biñu gënne goor gi dafa taxaw ñi perom bi di len xol ndaw si dafa dikk ji kër ndeysa kharijatun sakanat bil qalbi bil way bil qalbi wa bil qulubi bi qalbihi wa bi qulubi ikhwanihi qailan lam yakhshika Allahu fi dari la takbi ajir malik neena soona khadijato dalal xeli ni ñepp kërom ñun ñang ko wër ñi di joy khadijato dalal xeli nabi do nabi rekat mo dalal xelal ñu wonu ci woon ñepp ñu ne ma do lu mu ko wax mu ne daf ko ne lam yakhshika Allahu fi dar ñu ma la xane seel na la ñepp kati bi yow musuma gis ci yow genn ci yow nit ko sel bi la yalla do la tax lola dalal xeli nit ñi mu dem goor gëna ne ko sa jëkkeer ji doon yonenti bi ñi ñi bi nak mu xoleen bañu sori mu ne ah tok am lu mu wax maw dana la mu wax xamna deg na xam nga lu mu wax ya latani kuntu fiha zaliman ya latani kuntu fiha jashian ya latani kuntu fiha hayyan saliman jashian يالتني كنت إن إغراشه للعدم لم أمي بطول يبقى أبا بكر لك يا الله دفل وغير قد دفنا واجي قم قبر فقدو جناب بلولو أمي سيلا كومينيكاشون نبي أكي يا الله دوك أك جبريل أما أن يرپران داركو لس غور غوغو دي نبي أمنا صعبتو يوني وينكو غور غوغو غمنا يونينتو نبي ننا جسنا كو تبير أجانا موسى يري شوي غير دبل جمو دبل سمو يونينتو بابا تكو غمو كران أجون لنكو سول فرص وينو أجون akane xol waji bes biñ koy genné fekk muy dund akane xol waji bes biñ koy nonu fekk muy dund akane xol waji jamono biñ koy genné fekk may xalalu goor di dund te wéri ci ndankal ko waye ngelo fop ko yeb ko nebi nebi nga ci feul goor bi wax ko fi nako la ko wax nebi gestu na aw mukhriji ya man dinañ ma jëbbi bono ko doon jaxal waye li nga nar indi ku ko mose indi say mbokk ñu bañ la dañ la gënni lawu me bëssal yëpp Ababakar la ko def tay Ababakar fekk dund bi fekk gënni ku gëj ko féré ay yëfa yalla ñu yalla tass ci barké yalla ñu ci dañewat ay att Ababakar sa fay du yalla nako yalla bokk jaagne jëf ci ñu koy jappalé am gën ndam am gën ngoru ñet wala ba day bëgg bokk lepp lu ko yëkkati di yëkkati xeetam di yëkkati diinaam war caa dellu ki yàlla leen yàlla jàpp bi jaay sidil awalina wal axirin nu def fatiha astaxfirullah salatu fatihi ñetti xul wallaaw ñu bokkoñ ci yëf yi taddee bañ ko commencé ak léegi ak ñi ci bokkul taddee fii ñu toll ni tan ci sukuraat fii ñu toll am na ku ñuy suñ ñett yàlla booy leen jëg ku ci julit yalla la yalla saxal su julit ba nga dé ku dul julit it yalla ko yalla xir bala dé mu doon julit daraaje yonenté bi ma ngi len di jox randiw 35 89 fi inshallah waye nak ma ngi len di xaar Madinatul Munawwara dé ñu len di khalifa bi neena ku sa lawrat ag jubal Madinatul Munawwara viteur la mo ngi tass 2h li tax mo ag 2h tara nga ñuy defal nit ñi yakana na ginaaw lek ngeen deg ci la ñu ñuy oté togg yi ñu ko wara jël deug la xana ngeen ay choono bo xabbi bu tuuti la dila dakal bu reuy kenn du ko tay xana ngeen lol waye du téré nak ñen ngeen bo ngeen bu lu bes waaw vite changi Madinatul Munawwara daayira yépp seen tarta ngeek sama jarbat sama dool naa leen ko jox Aïcha Maoudi bismillah ngeen def ñaan bi nubuwati aliman wa adam bayn al-ma'i wa at-tin sawiya wa kana nabiyyan bi nubuwati aliman wa adam bayn al-ma'i wa at-tin sawiya نبي له جم الفضائل ديدنا فواضل تذر الغيوف العواميا يا ما لا إلى تميم المزايا يا ما لا إلى تميم المزايا تهميم المزايا يا ويمانا إلى تهميم المزايا إن المنايل تهمي من مزايا يا وي منايل تهمي من مزايا إن المنايل تهمي من مزايا يا وي منايل خلفا تهمي من لنا الحمد لله هذا شيخ رباه خير الوجود له ذي أعلاه مولاه إن المدى إله نرمي من مداياه يا ويمنى إله تمين